राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी गुरुवार सन 2051 तदनुसार 11 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भिनासर में हुआ। गीता में योग की परिभाषा दो करी है, एक तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का जहाँ वियोग है, मानो दुखों का स्पर्श ही नहीं होता, दुखों का वेश ही नहीं है, संयोग ही नहीं है, पूरा सर्वथा वियोग है, उसका नाम है योग। और एक कहा है समत्वम योगोच्यते, तो मुख्य तो समत्वम योग उच्यते ये है गीता का अर्थ, और दुख संयोग वियोगम योग संगीतम ये अर्थ किया छठे अध्याय में। जहाँ योग की प्रशंसा करी है कि सांख्य योग तो कह दिया, अब कर्मयोग के विषय में सुनो, तो क्या वर्ण कही, सुख दुख समय कृपा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्व, जय पराजय लाभ और हानि और सुख दुख में समानता रख करके तुम युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को पाप से ही भय था, अर्जुन जो युद्ध से इनकार करता था, युद्ध नहीं करना चाहता था, इसमें अर्जुन को भय नहीं था, किंतु परिणाम इच्छा अच्छा नहीं होगा और कुल का नाश होगा, युद्ध करने वाले पाप के भागी होंगे, इस वास्ते वो पाप युद्ध नहीं करना चाहता था। क्योंकि ये पंचायती पड़ चुकी थी, अर्जुन ने कहा कि पाप में वा शेद असमान हती न, आत्ताइयों को इनको मारने से पाप ही हाथ लगेगा। और भगवान ने कहा अथ चेत्व एवं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तन से हित्वा पाप मवाप्स्यसि। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा, तो फिर छूटने का उपाय क्या है? छोड़ने का उपाय सुख दुख के समय कृत्वा, सुख दुख और हानि और लाभ जय पराजय इन दोनों के मिलने पर हृदय में समता रहे, जय हो पराजय हो, हानि हो चाहे लाभ हो, लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये परिस्थितियां बाहर से आने वाली है, बाहर से आने वाली परिस्थितियों को देखकर भीतर में घबराहट होनी अथवा राजी होना ये गलती है। हमारे रास्ते पर कुछ गर्मी आवे, सर्दी आवे, कुछ भी आवे, हमें क्या मतलब है? हमारे पर आ जाए सुख दुख तो हमारे दुख होता है, सुख होता है, पर तुम जो परमात्मा के स्वरूप हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि में से दुख आता नहीं, अमल है उसे मल आता नहीं, अविनाशी है उसे विनाश होता नहीं, परमात्मा का अंश इस वास्ते हमें कमी नहीं, ममैव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अंश अनादिकाल से सदा ही, तो तू क्यों घबराता है? इनको सुख दुख को समान समझ, जय पराजय हानि लाभ सुख दुख को समान समझ करके युद्ध कर, पाप नहीं लगेगा, लोगों की दृष्टि ऊपर से पाप होने पर यह है कि दूसरों को मार देंगे, मर जाएंगे तो पाप लग जाएगा। अन्याय पूर्वक स्वार्थ के लिए द्वेष से किसी को मारता है तो पाप लगता है, कर्तव्य कर्म करते हुए मरने में दोष नहीं। तो युद्ध में पलायन न करना, न भागना, ये क्षत्रिय का स्वधर्म है। तो स्वधर्म पालन करते हुए पाप कैसे लगेगा? ये पाप नहीं लगता। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में भाग जा तो पाप लगे। दान भी स्वभाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम, स्वभावज कर्म है क्षत्रिय का, वो करते पाप नहीं लगेगा। तो पाप कर लगता है भीतर में राग द्वेष होते हैं, बाहर की क्रियाओं का असर आपके ऊपर बढ़ जाता है तो वहां आपका बंधन होता है। बाहर की क्रियाओं से थोड़े बंधन होता है, आप नाराजी और नाराज हो जाते हो, ये है बंधन। सुख दुखी समय कृत्व अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। तो सुख आएगा और दुख आएगा, इसमें तुम विचलित क्यों होते हो? सुख दुख में तुम सम रहोगे, तुम सम हो। सुख के भोगते समय आप और होते हैं, दुख के भोगते समय आप और होते हैं क्या? आप तो वही रहते हैं सुख के समय, दुख के समय। अब सुख दुख में आप विचलित हो करके और राजी नाराज हो जाते हो, ये है बंधन। इसका नाम बंधन है, संसार का बंधन इसमें है। इससे नाहंकर तो भाव बुद्धि से न लिप्यते, मैं करता हूं ये अभिमान है, ये बांधने वाला है। कारण गुण संगोच्य सदस्य और बुद्धि से नहीं लिप्त, बुद्धि लिप्त हो जाती है, अनुकूलता में राजी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं। ये बुद्धि का लेप हो गया, बुद्धि चिपक जाती है सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, ये है खास बंधन। तो इन दोनों को दूर कर दो फिर पाप नहीं लगेगा। अब कर्तव्य का अनुष्ठान करो, इन दोनों को लिप्तता में मत फंसो, फिर पाप नहीं लगेगा। इस समता को लेकर का ऐसा थे बेटा सांख्य, ये सांख्य में समता कही। अब योग के विषय समता सुनो, तो समता ये सांख्य के विषय में कह दी। योग विश्व अगाड़ी कहते हैं वहां समता क्या होती है, तो समत्वम योग उच्यते, और समता नाम है योग, योग का नाम समता है। समत्वम योग, समता योग कहलाती है। ये समता हुई सांख्य में कह दी, अब योग के विषय में सुनो। तो सिद्धि सिद्धि समभूतवा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम रखना कर करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। सिद्धि ऐसी तो होने वाली है, पर सुख दुख में राजी नाराजी होने वाला तो रही है। ये तो तुम जान करके होते हो, बह जाते हो तो फंस जाते हो, खास बात है ये। तो सुख दुख आने पर आप राजी और नाराज न हो, सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है। ये सुख हुआ, ये दुख हुआ, ये अनुकूल हुआ, ये प्रतिकूल हुआ, ये दोषी नहीं है। उसमें तो सुखी दुखी होते हो, ये दोष है, ये बंधन है, ये गुण संग है, गुण का संग कर लिया, इस वास्ते फंस गया। तो संग कैसे छूटे? एक तो विवेक से ज्ञान मार्ग से छूटता है, एक योग मार्ग से कर्म मार्ग से कर्म योग से छूटता है। तो सांख्य के विषय में छूटने की बात तो कह दी, अब योग के विषय में छूटने की बात कहते हैं, वो सुनो। तो योग के विषय में उसमें योग की परिभाषा की है, समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, जितने कर्म करो तो योग में स्थित होकर करो, योग में स्थित रहो, अपने आप को योग में स्थित रखो, फिर कर्म करो। आसक्ति का त्याग करके, फल इच्छा का त्याग करके अपने स्वरूप स्थित रहते हुए काम करो, तो ये योग है। कई योग होते हैं जिसमें गीता का योग समत्व योग है, समता ये योग है गीता का। तो एक तो ये समता अर्थ किया है योग का, और दूसरा योग का अर्थ किया है दुख संयोग वियोगम, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाए, उसका नाम योग है। तो दुखों का संयोग क्या है कि दुख आ रहे वशाश तो संसार है, संसार के साथ संबंध रखोगे तो तुम योग नहीं कर सकोगे। सुख दुख इस समय कृत्व है तो सुख दुख में सम रखो, तो वहां पर है दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग होगा। अरे दुख के संयोग का वियोग होगा तो सुख का भी वियोग हो गया, ओ योग है। तो संसार के वियोग का नाम योग और समता का नाम योग। तो संसार से वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी, वो परमात्मा का स्वरूप है। और समता में स्थिति होने पर संसार का वियोग हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप में स्थिति हो संसार का वियोग हो जाएगा, जन्म मरण का, राग द्वेष का, हर्ष शोक का, द्वंद्वों का अभाव हो जाएगा। तो दोनों में समता आ जाएगी, किसमें के विनाशी चीजों के त्याग करने में और अविनाशी तत्व में स्थित होने में, दोनों में एक कर लो दोनों हो जाएंगे। संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर आपकी स्वरूप में स्थिति स्वतः है उसका अनुभव हो जाएगा। और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो ये बाहर का बिल्कुल त्याग हो जाएगा। संसार तो त्याग होता ही है, संसार अभी तक किसी को मिला नहीं है और फिर मिलेगा नहीं। आप जहाँ हो वो संसार नहीं है, संसार जहाँ आप वो नहीं हो जो मैं हूँ, ये आपका होना। आप तो है जो के जो है, सुख दुख आने आगमा पाए इन्होंने, ये आने जाने वाले हैं। आप आने जाने वाले नहीं हो, आप तो रहने वाले हो। तो रहने वाले आने जाने से सुख दुखी क्यों हुए? धन आया चला गया, बेटा हुआ मर गया, मान हुआ अपमान हो गया, प्रशंसा हो गई निंदा हो गई, ये तो होने वाली चीजें हैं। तुम होने वाला तो नहीं हो, तुम तो हो, तो तुम्हारे तक ये पहुंचते ही नहीं। तो तुम तक नहीं पहुंचते तो वहां शुद्ध जाओ। इस वास्ते पुरुषार्थ सुख दुखाराम भोक्तृत्व हेतु, तो भोक्ता अपने में हेतु होना कौन पुरुष है? पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में जो होता है वही भोगता होता है। तो प्रकृति में स्थित रहो, अपने स्वरूप में स्थित रहो। जब सम दुख सुख है कब घस्वस्थ है, स्वयं स्थित हो गया अपने आप में तो सुख दुख सम हो गया। तो स्वयं स्थित होना है, स्वयं दो होते हैं, एक स्वयं स्वकीय को धन आदि संपत्ति को स्वयं कहते हैं, एक स्वयं कहते हैं स्वकीय को जो अपना खास, अपना खास है परमात्मा। तो चाहे परमात्मा स्थित हो जाओ चाहे अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो ज्ञान योगी अपने स्वरूप में स्थित होता है, भक्ति योगी परमात्मा में स्थित होता है। तो स्व है स्वस्थ, सुख दुख समय स्वस्थ समोषाश्मकांजन, तो उस बरोबर स्व हो जाएगा। तो स्वस्थ स्व में स्थित होने का नाम है समता, इसको योग कहते हैं। तो अपने साथ योग कर लो, अपने में स्थित हो जाओ, ये योग है। कितनी बढ़िया बात है, फिर पाप नहीं लगेगा। तो सांख्य योग में समता की बात बता दी, अब योग के विषय में सुनो। तो योग नाम समता में स्थित रहना। अरे शोक निर्द्वंद हो महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते, निर्द्वंद हो जाता है तो सुखपूर्ण मुक्त हो जाता है। ये द्वंद्व ही संसार है, संसार मात्र द्वंद्व है। राग द्वेष हरक शोक ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल, हमारे पक्ष की विपक्ष की बात, अपने दूसरे की बात, ये सब संसार है। इनमें अपने पर कोई असर नहीं पड़े, मुक्त हो गए कि उनके असर पड़े, ये बंधन हो गया। तो मुक्त होने के लिए योग है। तो दो परिभाषा है, दुख से योग के वियोग का नाम योग है और समत्वम समता का नाम योग है। तो अर्जुन तो देखता कुटुंब मरने से पाप लगेगा, भगवान कहते कुटुंब के मरने से जो दुख होता है ये बंधन है, कुटुंब थोड़ा ही बंधन है, कुटुंब तो छूटेगा ही, मरोगे तो कुटुंब साथ चलेगा। और वो सुख दुख होगा वो साथ चलेगा, वो आदत तुम्हारी है, वो साथ रहेगी। इस वास्ते जीते जी अनुकूलता प्रतिकूलता में प्रसन्न न रहो, ये जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है, सुख दुख से मुक्त हो गया, फिर बंधन क्या रहा, तो बंधन रहा ही नहीं, सब छूट गया। तो इसमें अपना अपना स्वरूप आपका सम है, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, अगर आपका अंतकरण समता में स्थित होगा तो आपकी ब्रह्म में स्थिति है, समत्वम योग उच्यते, ये बात है। तो समता में स्थित होने के लिए भगवान ने विभाग कर दिया, सांख्य योग से भी समता होती है और कर्म योग से भी समता होती है, ये दो है, दो ही निष्ठा बताई, दो कृष्ण निष्ठा, दो भगवान निष्ठा है, एक सांख्य निष्ठा है, ये योग निष्ठा है, तो इन दो निष्ठा में समता भी प्राप्ति हो जाती है। तो वो दो निष्ठा वर्ण कर ये बात बताई, इसे नाम समता है। तो समता की दो जगह परिभाषा करी, एक अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है उसमें सम रहे, एक सम जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें स्थित रहे। तो जब अनुकूलता प्रतिकूलता पर सम रहे तो परमात्मा स्थिति स्वतः हो जाएगी, और स्वरूप में स्थिति होने पर समता स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि स्वरूप में विषमता है नहीं, वो तत्व है शुद्ध निर्मल, तो उसमें स्थित हो जाओ तो समता आ जाएगी। संसार का संबंध है वो छोड़ दो तो समता आ जाएगी, आपने जहां छोड़ दिया वहां समता आ जाएगी। एक भाई किसी एक संस्था में काम कर रहा है, एक राज में काम कर रहा है, जो राज में काम कर रहा है उस राज में जहां काम कर रहा है वहां ठीक रुपये ठीक तो होगा ही, क्या ठीक होगा कभी ठीक होगा, ये तो होगा ही। उसमें तुम राजीव नाराज हो जाओ तो ये है बंधन, नहीं तो काम करो अच्छी तरह से, बंधन है ही नहीं। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो, ये समान कर दो, युद्ध करो फिर पाप नहीं लगेगा। कितनी दिलचस्प बात बताई, पाप तुम्हारे हर शोक में है, राजी नाराजी में है, अनुकूलता प्रतिकूल जो असर पड़ता है ये बंधन है, इसका बंधन असर न पड़े ये मुक्ति है। तो ऐसे स्थित रहो हरदम समता में, संसार के काम तो बनते बिगड़ते ही रहेंगे, आगमा पाइन हो नित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य है, तुम हो नित्य, नित्य सर्वगत स्थानु असुलो यम सनातन, आप नित्य हो सनातन हो अनादिकाल से हो, और ये आगमा पाइन अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, तो आने जाने वालों में तुम सुखी दुखी क्यों होते हो। साधना का तात्पर्य ही है, कोई साधन करो, आप भक्ति का साधन करो, ज्ञान का करो, योग का करो, क्षमता रहनी चाहिए मन में, आगंतुक जो संयोग भी हो गए उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, ये तात्पर्य। तो ये समता का नाम योग है। अब कोई समाधि को योग कहते हैं, कुछ भी योग कहते हैं, गीता की समाधि गीता का ये योग है, जो समता में रहना, हरदम समता में स्थित रहे, समत्वम योग उचित है, समता की महिमा है। सुहृद मित्र हरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु पापेशु समबुद्धि विशेष समबुद्धि रहता ना, कोई अपने पर असर नहीं, वो विशेष हो गया। इस वास्ते समता में हरदम स्थित रहना ये खास बात है। अब इस समता में स्थिति आप ज्ञान योग से कर लो, चाहे कर्म योग से कर लो, चाहे भक्ति योग से, तो ज्ञान योग और कर्म योग है, ये है लोकों की निष्ठा है, लौकिक लोकेशन द्विधा निष्ठा, यार भगवान के साथ ये लौकिक नहीं है, या अलौकिक है, ये निष्ठा भगवान की है, भगवान निष्ठ हो गया वो तो अलौकिक है, वो परमात्मा अलौकिक है। इस वास्ते परमात्मा के जो श्वास है वेद वो भी अलौकिक है, और शास्त्र जितने गए वो सब लौकिक है। इस वास्ते लोग वेद आता है व्याकरण में भी लोक में वेद में, तो वेद अलौकिक क्योंकि भगवान के श्वास है, और लोक ये शास्त्र जो जितने बड़े ऋषि मुनियों के सब लौकिक क्योंकि ऋषियों को बनाए हुए हैं। तो अलौकिक में आपने सिर तो लौकिक में ही, लौकिक में रहते हुए भी आप समता रहो पाप नहीं लगेगा। लौकिक में दो उपाय बताए, गाभिनो पुरुष हो लोके लोके इसमें द्विधा निष्ठा, ये लोग निष्ठा है लोग में, अलौकिक में निष्ठा है नहीं, अलौकिक तो अलौकिक ही है, वो तो सबसे ऊंचा है, भक्ति वाला तो श्रेष्ठ है, तो उसमें से दो जाना ठीक हो जाना है। तो तो पाप लगता है विषमता में, पक्षपात में, राजी नाराजी में, सुख में दुख में, ऐसे आप घबरा जाते हो, राजी हो जाते हो, ये है बंधन। इन बंधन से ऊंचे उड़ जाओगे। प्रतिकूल अनुकूलता मिल जाए तो कोई सुख ही नहीं, प्रतिकूलता मिल जाए तो कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। इस समय तुम योग उचित है तो समता है परमात्मा का समय, निर्दोष अंग समय ब्रह्म, फिर निर्दोष और समय तस्मात ब्रह्मणि तेज स्थिता ऐसा साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उनकी ब्रह्म में स्थिति है। ब्रह्म में स्थिति हो जाए सुख दुख समय समान नहीं हुए तो ब्रह्म में स्थिति कैसे हुई? ब्रह्म में स्थिति होने पर सुख दुख नहीं होगा, सुख दुख का ज्ञान होगा। ज्ञान तो अभी कोई इंग्लैंड में किसी के व्यापार में 1,00,000 रुपये पैदा हो गए तो हमारा ज्ञान हो गया, पर खुशी आवेगी क्या? 1,00,000 का नुकसान हो गया इंग्लैंड में तो दुख होगा। तो ज्ञान सुख ज्ञान बंधन कारक नहीं है, बंधन कारक है सुखी दुखी होना, राजी नाराज होना, यह दुख है। तो ऐसे ऊंचे उठ जाओ, सुख दुख है समय कृत्वा। दो परिभाषा बताई, दो परिभाषा में समता रूप एक तो और एक दुख संयोग वियोग है। दुख संयोग वियोग तो शास्त्र का आदेश, संसार का त्यागने से सुख है और उस परमात्मा में स्थित होने से सुख है। तो ये सुख तो ग्राह्यता नहीं है। तो खास बात ये है, इसको कहते हैं योग। गीता का योग ये है, उसका जो योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग असली योग नहीं है। ये उस योग की प्राप्ति में सहायक है, असली नहीं है। असली योग तो गीता का योग है, जो परमात्मा का स्वरूप है वो स्वरूप भूत योग है। ये साधन है, साधन कई तरह का है, दान है, पुण्य है, जप है, तीर्थ है, व्रत है, ओम है, संयम है, मौन है, आदि के सब साधन है। सभी योग नहीं है। ये योग दो संसार से वियोग होने से योग है और परमात्मा में स्थित होने से नहीं योग है। ऐसा साधन की बात है, लेकिन योग नहीं है। समाधि तक नहीं, गीता के सिद्धांत से निर्विकल्प समाधि भी योग पूरा योग नहीं है। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों के रोकने का नाम योग है और गीता का है संसार के वियोग का नाम योग है। मन को रोके तो योग होता है पतंजलि महाराज का, वहां मन के साथ ही अपना संबंध नहीं है, मन है बुद्धि इंद्रिय सब मायक है, तुम परमात्मा के अंश हो, इस वास्ते ने वो त्याग दिया और परमात्मा के साथ लग गए, ऐसा नाम योग है। ये योग जो बार किया जाए अष्टांग योग, ये योग नकली योग है समाधि तक। क्यों कुछ अरे हाँ जी हाँ हाँ साम्य के में है ही तो नहीं। चित्त की समाधि होने पर वृत्तियों की समाधि होती है, स्वरूप में स्थिति तो किसी का फल होगा। योग स्थित वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। योग दर्शन का आरंभ करिए, आप सूत्र पढ़ो। पहला तो है अथ योगानुशासनम, फिर तो है योग स्थित वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। जब वृत्ति निरोध हो जाएगा तो अपने स्वरूप में स्थिति होगी। स्वरूप में स्थिति है वो है समता निर्दोष ब्रह्म। ये निरोध निरोध नहीं है, असली निरोध साधन है। भक्ति योग तो योगी है, भक्ति निष्ठा योग होगी, ये लौकिक भक्ति योगी अलौकिक। ज्ञान योग और कर्म योग से जो निष्ठा होती है ये लौकिक है। लौकिक दो निष्ठा है, वह अलौकिक निष्ठा है, वो मनुष्य की निष्ठा नहीं है, प्राणी की निष्ठा नहीं है, वो अलौकिक है। उसकी परिभाषा है परमात्मा में स्थित हो गए, परमात्मा का भरोसा, वो भगवान निष्ठ है, वो योग निष्ठ है। योग निष्ठ नहीं है, भगवान निष्ठ है। वो भगवान निष्ठ होता है, भगवान में स्थित है वो। योग तो साधन है। देखो गीता में जीव और ये शरीर जीव के ब्रह्म, ये बात आपको नहीं लगेगी, गीता से मैं साफ बता दूंगा, आपको नहीं लगेगी ये सब लौकिक है, संसार जल ये भी लौकिक है, जीव और ब्रह्म ये भी लौकिक है, ब्रह्म भी उसी में आगे जाता है। जीव तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, जीव जीव ब्रह्म का स्वरूप है साक्षात, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, ये बंदे विशेष आते हैं कहिए जीव, विषयों के साथ संबंध होने राग होने से जीव कहलाता है, जीव ब्रह्म ही बना पर हम, जीव तो ब्रह्म ही है, ये लौकिक है, जीव और शरीर और शरीर में आत्मा ये लौकिक है, लोकेश्विन द्विधा निष्ठा, अश्विन लोके लोक में दो निष्ठा है, अब भगवान की निष्ठा ये अलौकिक है, द्वापर सो पुरुष हो लोक अक्षर अक्षर अक्षर, ये लोक में दो निष्ठा है, ये दो ये लोक में दो पुरुष है, क्षिप्री भी मनुष्य लोके सिद्धि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके, गीता साफ कर रही है आप ब्रह्म में होना लोका पुनरावर्तन, ये लोक है शब्द ब्रह्म लोक तक के लोक जो पीछे आते हैं, माओ पे कौनती पुनर्जन्म मैंने बीत देते, मेरी प्राप्ति होने पर नहीं आता, परमात्मा ने अपनी प्राप्ति को लौकिक नहीं बताया है, ब्रह्म की प्राप्ति को लौकिक बताया है, या लौकिक अलग दोनों मिलकर के समग्र ब्रह्म है, समग्र ब्रह्म असंश्य हम समग्र मामग्रस्तों, समग्र में निर्गुण सगुण साकार निराकार दो भुज चतुर्भुज जीव और संसार ये अधिभूत अधिदेव अधियग ये सब मिलकर के एक परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, उसमें परमात्मा है, जीवात्मा नहीं है, जगत नहीं है, परमात्मा ही है। तो भक्ति योग तो नाम आवे भगवान निष्ठ, मैंने कहा ना भगवान निष्ठ हुआ जो भक्ति योग हुआ, कर्म योग ज्ञान योग नहीं हुआ है, या भक्ति योग वो है अलौकिक, द्वावी में पुरुष लोके ये लोक में दो ऐसे है, मान सो अब व्यविचारे न भक्ति योग से होते मान ही जा सकती है, समझ नहीं आती, समझ नहीं पहुंचती वहां, मान ना हो रहा, देखो यहाँ विवेक चलेगा और वहां श्रद्धा विश्वास चलेगा, बिना विश्वास भक्ति नहीं थी, मैं दबड़े इंद्र राम, बिना विश्वास भक्ति नहीं होती, भक्ति खास विश्वास है, हम तर्क नहीं चलेगी, देखो तर्क होती है जहाँ सामने कोई चीज दिखती है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, वहां जिज्ञासा होती है, जिस विषय हम कुछ नहीं जानते उसमें श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, करो मत को आपकी मर्जी, भगवान को जानते नहीं है हम, अपने को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, अपने को जानते हैं, मैं तो वही हूँ सदा रहने वाला, शरीर बदलने वाला, इस बात को कौन नहीं जानता है, शरीर बदलने वाला मैं नहीं बदलने वाला, बालक बने वही मैं आज हूँ या शरीर वो नहीं है, तो इन दो बातों कौन नहीं जानता है, ये सब लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है, तो मानने के विश्वास श्रद्धा का विश्वास ये है, इस वक्त निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जानने ही कोई सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन ब्रह्म हो, ये बात है, नारायण नारायण नारायण।